na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odpowiednie kroki prawno-kanoniczne w sprawie zatrzymania polskiego księdza w Austrii ma niedługo podjąć archidiecezja warszawska. Przez stolicę przebiegł 33. bieg Powstania Warszawskiego. Wystartowało w nim około 11 tysięcy zawodników. Węgierski premier uważa, że polskie władze prowadzą najbardziej bezprawną politykę w całej wspólnocie. Archidiecezja warszawska wkrótce podejmie kroki prawno-kanoniczne w sprawie zatrzymania polskiego księdza w Austrii, przekazał jej rzecznik. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze złamaniem ustawy antynarkotykowej. Według lokalnych mediów miał produkować i sprzedawać narkotyki. Archidiecezja czeka na dalsze kroki austriackiej władz i tamtejszej kurii, tłumaczy rzecznik ksiądz Przemysław Śliwiński. Pamiętajmy o tym, że mówimy dopiero o zatrzymaniu, czyli jeszcze nawet nie wiemy, czy zostały już postawione zarzuty, czyli innymi słowy daleko jeszcze do rozstrzygnięcia tej sprawy na polu rozstrzygnięcia przez policję, przez prokuraturę, być może sąd daleko jeszcze od tego. Innymi słowy te środki, o których mówimy, są na razie tymczasowe, wynikają z natury sprawy, natomiast wszystko inne, co w tej sprawie będzie musiało być zrobione, prawdopodobnie będzie musiało poczekać na rozstrzygnięcie przez odpowiednie władze austriackie. Na razie diecezja austriacka zawiesiła księdza w wykonywaniu obowiązków duszpasterskich. Musimy nauczyć się żyć z deepfake'ami, mówi Piotr Konieczny z serwisu niebezpiecznik.pl. Ekspert od cyberbezpieczeństwa mówi, że nie da się zablokować aplikacji, które twarze rzeczywistych osób osadzają na przykład na zdjęciach czy w filmach pornograficznych. Z takiego programu skorzystali ostatnio nastolatkowie z Bydgoszczy, wykorzystując zdjęcie swojej koleżanki. Licealistami zajmie się sąd. Zdaniem Piotra Koniecznego ściganie takich przestępstw nie wystarczy. Potrzebna jest edukacja. Walka z tym zjawiskiem to przede wszystkim jest zrozumienie przez społeczeństwo tego, z czym mamy do czynienia, zrozumienie, że możemy być manipulowani w sposób, który jest szalenie wiarygodny i zrozumienie, że w wielu przypadkach to, co my oglądamy dzisiaj w internecie, niekoniecznie jest prawdą. Ekspert zauważa, że na razie łatwo rozpoznać obraz czy film wygenerowany przez sztuczną inteligencję, bo często wygląda nienaturalnie, ale z czasem będzie to coraz trudniejsze. Około 11 tysięcy biegaczy wzięło udział w 33. biegu Powstania Warszawskiego. Uczestnicy podkreślali, że biegną nie tylko dla sportu, ale przede wszystkim, aby uczcić pamięć powstańców warszawskich i oddać hołd poległym w sierpniu i wrześniu 1944 roku. W otwarciu biegu wzięli udział weterani walczącej Warszawy. Kilka słów do biegaczy skierował m.in. profesor Leszek Żukowski. 3, 2, 1 i wystartował 33. bieg Powstania Warszawskiego. Drodzy przyjaciele, swoim biegiem chcecie upamiętnić i oddać szacunek tym, którzy 80 lat temu walczyli. Życzę wam, żeby ten bieg nie sprawiał wam wysiłku, tylko raczej, żeby sprawił wam przyjemność, ale żebyście uzyskali jak najlepsze rezultaty. Szczęść Boże! Powodzenia! Który raz jesteśmy w tym biegu? Czwarty? Może piąty? Za każdym razem jest fantastycznie i za każdym razem jest inny. No i za każdym razem życiówka. Fajnie, że możemy się spotkać tutaj tak licznie, szczytnym celem i aktywnie spędzić czas. A pamięć tutaj jest ważna podczas tego biegu? Myślę, że najważniejsza. To ważna data w naszej historii i dobrze, że o tym pamiętamy i możemy uczcić w taki sposób. Na trasie biegacze mijali barykady oraz rekonstruktorów historycznych umundurowanych jak powstańcy warszawscy. Według Wiktora Orbana polskie władze prowadzą w tej chwili najbardziej bezprawną politykę w Europie. Taką opinią podzielił się w czasie corocznego przemówienia do rumuńskich Węgrów. Wykłady węgierskiego premiera w czasie letniej szkoły w rumuńskim Bajle tuż nad zawsze są pełne kontrowersji. W tym roku Viktor Orban m.in. udzielił reprymendy polskim władzom. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że stosunki między rządami obu krajów nie są najlepsze. Zaczęły się pogarszać w momencie wybuchu wojny na Ukrainie. Jeszcze gorzej jest od czasu, gdy w Polsce premierem został Donald Tusk. Polacy prowadzą w Europie politykę, która najbardziej kłuje w oczy i jest najbardziej bezprawna. Pouczają nas moralnie, krytykują za stosunki z Rosjanami, a przecież sami pośrednio kupują gaz od Rosjan, powiedział dziś Orban. Węgierski premier przedstawił również, jak to sam nazwał, kilkupunktową wielką strategię węgierskiego rządu. Według niego świat jej jeszcze nie zrozumiał. zrozumiał, dlatego Węgry są na świecie krytykowane. Zapowiedział również ekspansję demograficzną Węgrów na wszystkich terenach, na których żyją. Dlatego państwo węgierskie będzie udzielało pomocy dla rodzin, także Węgrom spoza kraju. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Sport i Adam Malecki. Iga Świątek i siatkarze wygrali w pierwszym oficjalnym dniu rywalizacji na Igrzyskach w Paryżu. Pierwsza rakieta świata wygrała 6-2 i 7-5 z Rumunką Iriną Kamelią Begu. Pierwsze koty za płoty. Cieszę się, że w ostatnich gemach, mimo tego, że byłam delikatnie w tarapatach, podniosłam swój poziom i wygrałam ten mecz w dwóch setach. Na pewno właśnie nie było łatwo, pierwsze mecze nigdy nie są łatwe, zwłaszcza na Igrzyskach Olimpijskich, więc cieszę się, że będę miała kolejną szansę, żeby tutaj zagrać. A następną rywalką Świątek będzie Argentynka Podorowska lub Francuska Paris. W zakończonym przed chwilą meczu Niemka Angelika Kerber pokonała w dwóch setach do 5-3 Japonkę Naomi Osakę. Swoje spotkania wygrali dzisiaj Serb Djokovic, Hiszpan Alcaraz i niezrzeszony Daniil Miedwiediew. Alcaraz awansował także w debiut w parze z Rafą Nadalem. Na plus też dzisiaj siatkarze, którzy wygrali 3-0 z Egiptem. Pierwszy krok wykonany, mówi Aleksander Śliwka. Takie dzisiaj było nasze zadanie, wygrać ten mecz. Najlepiej 3-0, to się udało. Wszyscy zawodnicy byli na parkiecie, zagrali chociaż przez chwilę. Dołożyli cegiełkę do tego zwycięstwa, także to są plusy z tej sytuacji. Zła informacja jest taka, że lewą kostkę zwichnął Tomasz Fornal, ale prawdopodobnie to nic poważnego, jutro badania. W środę o 9 rano mecz z Brazylią. Co jeszcze działo się z udziałem Polaków? Do półfinału w kajakarstwie górskim awansowali Grzegorz Hedwig i Klaudia Zwolińska. No, czuć tą atmosferę olimpijską, to jest takie pierwsze sprawdzenie się tutaj i czuję, że te ręce moje podają i dobrze mi się pływa tutaj na olimpijskim torze, ale no, najważniejszy będzie jutrzejszy dzień. Bo jutro półfinał, Klaudii o 15.30. Wioślarze awansowali do finału, chodzi o czwórkę podwójną w składzie Barański, Ziętarski, Biskup i Czaja. W swoim przedbiegu zajęli drugie miejsce ze Włochami i ogólnie uzyskali trzeci czas. W kolarstwie w jeździe indywidualnej 12. miejsce zajęła Agnieszka Skalniak-Sujka, 18. była Marta Lach, a u mężczyzn 23. miejsce Michała Kwiatkowskiego, czasówkę, czyli złote medale dla Belga Remco Evenepoela i Australijki Grace Brown. W turnieju szermierczym najlepiej z Polek wypadła szpadzistka Alicja Klasik. Zaczęła od wygranej po dogrywce z Włoszką Giulią Rizzi, a w pojedynku o ćwierćfinał przegrała po dogrywce ze Estonką Nelly Diefert. Dodam, że Francuzi zdobyli złoty medal w rugby siedmioosobowym. W finale pokonali reprezentację Fidżi 28-7. Poza igrzyskami Widzew Łódź pokonał 2-1 Lecha Poznań. Stal Mielec przegrała z GKS-em Katowice 0-1, a Radomiak Radom uległ Jagiellonii Białystok 2-3. To oczywiście piłkarska ekstraklasa. W Formule 1 z pole position do wyścigu o Grand Prix Belgii wyruszy Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Najlepszy czas kwalifikacji uzyskał Max Verstappen z Red Bulla, jednak zostanie cofnięty o 10 miejsc, bo też wymieni silnik. Jutrzejsze ściganie od 15. W żużlu drugą rundę indywidualnych mistrzostw Polski wygrał Dominik Kubera, wyprzedził Szymona Woźniaka i Patryka Dudka, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. My zapraszamy już w sporcie na jutro o godzinie 9 Studio Olimpijskie, a od 17 trzecia strona medalu. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Tej nocy zachmurzenie na ogół duże z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Na termometrach przeważnie od 16 do 18 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Mocniejsze opady będą na wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem przez 22 w centrum i na zachodzie oraz do 32 na południowym wschodzie. Autopromocja. 100 lat temu Polacy oficjalnie zadebiutowali na igrzyskach i tak się składa, że właśnie w Paryżu. Trójka będzie nadawała z olimpijskich aren. Będziemy tam, gdzie Polacy stoczą walkę o medale, o honor bycia olimpijczykami. Wielkie emocje, wspaniała walka na najważniejszej imprezie sportowej świata. Zapraszam na codzienne studio olimpijskie w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 7.15 i 17.05. W soboty o 8.15 i 17.05. W niedzielę o 9.05 i po 17 w trzeciej stronie medalu. Przeżyjmy te igrzyska wspólnie. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam w sobotnią gorącą noc. Usłyszeliśmy utwór Rafaela Rogińskiego, polskiego gitarzysty, kompozytora, płyty wydanej w naszej wytwórni, naszej, czyli ansamblowej, Żałtys. Magiczna płyta, która opowiada w typowy dla Rafaela sposób historię wschodnioeuropejskiej mitologii, zakorzenione też w tradycji pogranicza polsko-litewskiego. Mitologii tej patronuje Żałtys, czyli ten litewski mityczny smok. Serdecznie zapraszam do odsłuchu tej płyty i wczytania się w historie, jakie jej towarzyszą. Płyta już stała się płytą tygodnia portalu Quietus, a nawet płytą miesiąca, jeśli chodzi o muzykę folkową, brytyjskiego medium The Guardian. Także jest nam mega miło. Nasza audycja to cotygodniowe spotkania poświęcone szeroko pojętej muzyce elektronicznej i eksperymentalnej, bo taki jest też Unsound. Unsound to też nieprzypadkowa nazwa. Muzyka, jaką prezentuję, związana mniej lub bardziej luźno z programem festiwalu Unsound i naszymi kuratorskimi gustami i zajawkami. Mówię naszymi, bo chociaż prowadzę ją sama co tydzień, to też co jakiś czas zapraszam gości, a też w swoich wyborach posiłkuję się geniuszem naszego teamu kuratorskiego. Więc przygotujcie się na eksperymentalne brzmienia, muzykę czasem łatwą, czasem mniej, ale też taką dotykającą zarówno i muzyki popularnej, elektronicznej, nawet tanecznej. I tu też od razu wyjaśnienie. Staram się tłumaczyć też to, co mówię, na język angielski. I to też jest taki zamysł, żeby dzielić się tym, co tutaj wybieram i to, co prezentują moi goście też z publicznością spoza Polski, bo taką też cieszy się nasz festiwal. Radio Unsound. And few words for those who are joining us for the first time. Welcome to Radio Unsound. It's a show that's loosely connected to what we do at Unsound. Unsound is a festival I co-direct. And also the selection of the tracks I play at each of the shows is connected, could be, and doesn't have to, but doesn't have to be connected to the music that we present at Unsound. So there will be lots of experimental, electronic, contemporary tunes mainly. I try to catch up on current intriguing releases, but also some of our announcements that are yet to come. So in tonight's show, I focused mainly on leaking some of the names or artists that will join the announcement we have for you at Unsound coming up next Monday. And we've started with Rafael Rogiński, I'm so happy about that record. I'm happy that he trusted Acid and Sound to let us release it. The beautiful record is a folk record of the month by The Guardian and a record of the week of The Quietus, so thanks for that. But now let's listen to another Polish genius, a fellow Krakowian, Martyna Basta, whose newest single, Flame After Flame, has been released by Strum Records, Belgian label. She has just launched her gorgeous video made by a close colleague of mine, Philip Price. So big up to Philip and the whole team who worked on this beautiful work. Let's listen. To była Martyna Basta i utwór Flame After Flame, jej najnowszy, dopiero co wydany singiel nakładem wytwórni Strum. Tak jak wspomniałam, w trakcie tej audycji pozbierałam utwory, które mogą, ale nie muszą zapowiadać nasze najnowsze ansamblowe ogłoszenie, więc posłuchajmy sobie łódzkiego czy środkowo-polskiego, bo nie są chyba obydwoje z Łodzi, duetu SSRI, Sandry Mikołajczyk i Igora Gadomskiego i kawałka Beat. To z ich najnowszej kwietniowej płyty wydanej w jednej z moich ulubionych wytwórni, Pointless Geometry. Unsound Radio. Now let's listen to Igor Gadomski and Sandra Mikołajczyk's duo SSRI. That's a release from Łódź-based record label Pointless Geometry. Not the first time I'm playing something from their catalog. Let's listen. Hello. culture to observe the people here. Thank you. Radio Unsound. Trying to feel my ground on a road that withers under my heel. Still won't fall away, still won't fall away. Earthborn fallacy. Trying to feel my ground with a homegrown mirror all of my will. Still won't fall away, still won't fall away. Earthborn fallacy. Trying to feel my ground. Everyone else proving that the ground still. Still won't fall away, still won't fall away. There's no enemy. Lion wield thy crown with a homegrown mirror all of my will. Still won't fall away, still won't fall away. There's no enemy. Is there anywhere for me to yell? Still won't fall away, still won't fall away. Like wrestling with my inner on the side. Trying to feel my ground. Everyone else proving that the ground still. Still won't fall away, still won't fall away. There's no enemy. Trying to feel my ground with a homegrown mirror all of my will. Still won't fall away, still won't fall away. There's no enemy. Why don't you feel that ground? Kawałek brytyjskiego producenta, rapera z albumu A Grisey Wedding. To album stworzony we współpracy z też brytyjskim duetem Space Africa, fanom Unsoundu pewnie znanego. Totalnie polecam tą płytę. To jest płyta zeszłoroczna, a sam Rainy Miller ma coś nowego wydać jeszcze później w tym roku. Kawałek Murmańsk wybrałam dlatego, że poza tym, że mi się podoba, to też jakoś tak przywołuje wspomnienia z zamierzchłych czasów, kiedy organizowaliśmy unsoundowe edycje Dislocation w różnych dziwnych miejscach. Jednym z nich był właśnie Murmańsk. And we've listened to SSRI's duo track Beat. then followed by Rainy Miller's and Space Africa's piece from Day 2023 record, A Grisai Wedding. I played Rainy Miller because I can't wait to hear his full new album that's coming out later this year. A teraz mała zmiana klimatu. Słuchając tego i kolejnego utworu, czasem się zastanawiam, czy to jest jeszcze festiwal muzyki elektronicznej, bo tak jest ogólnie kojarzone. Czy to już może jest w ogóle festiwal muzyki indie? Radio Unsound. Keeps on steady friends around. Best thing you can do keep some steady friends around. Best thing for you find a little place to go when you want to get away. Find a little place to go. When you've got to get away. But don't stay away too long. Don't stay away too long. Cause we love you so much. We love you too much. To build your own house might be the best. Some kind of guide. With a fence all around. A fence all around. But don't forget to put in a gate. Don't forget to put in a gate. So you can have some steady friends come around. You can have some steady friends come around. Someone asked me just the other day if I believed in souls and such. At Judgment Day. A to był Bill Callahan i utwór Keep Some Steady Friends Around. I to też dobra rada dla wszystkich. Trzymajmy się dobrych przyjaciół. A wcześniej poleciał utwór Stillhouse Plants, Screw. Oba te utwory mogą nie kojarzyć się do końca z Ensemblem, ale może powinny. Nie jest to festiwal indie, ale jest na nim na pewno dużo przestrzeni na muzykę ciekawą i nieoczywistą, a tak reprezentują wszyscy ci artyści, których dzisiaj usłyszeliśmy. And that was Bill Callahan and a piece from his just released record Resuscitate. Keep Some Steady Friends Around is a good tip. Both him and Stillhouse Plants are maybe not the artists that could be directly connected to Ensemble, but if you think of it as an electronic music festival, but in fact it's not just an electronic music festival, and we're not only playing and listening to electronic music here. So yeah, let's move to more jazzy universum and listen to No Other End of the World Will There Be. That's a quote from Czesław Miłosz and a piece by Marek Pospieszalski and his octet. Słuchamy cały czas Radia Unsound. Ja nazywam się Małgorzata Płysa i czekam na wasze maile pod adresem radiounsound@polskieradio.pl. Sound Radio. Thank you. Posłuchaliśmy sobie utworu Belleville z płyty Atlas. To Laura Harlow, amerykańska producentka, pianistka, kompozytorka. Jedna z moich ulubionych postaci i osoba, w trakcie której ostatniego koncertu spałam bardzo mocno, 20 minut. Było to na Sonarze pomiędzy bardzo wyczerpującymi dwoma dniami. Był to piękny sen, idealnie pasujące do tej muzyki i wydaje mi się, że jeśli zasypiamy na takich koncertach, to artyści zazwyczaj, myślę, że traktują to jako komplement. Tym utworem prawie już kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i skończymy je utworem Walentyny Gonczarowej i Aleksandra Aksenowa. Nowe wydanie płyty czy nagrań pozbieranych w latach 80., wczesnych 90. Z tym przepięknym utworem zostawiam Was dzisiaj. Czekam na Wasze wiadomości i do usłyszenia za tydzień. We've listened to Laura Harlow, beautiful piece from Atlas, the record Laura released last year. And I was just saying that that was one of the most relaxing shows I've seen at Sonar this year in Barcelona. Laura has really, truly lulled me to sleep and allowed for the wildest dreams and a deep relaxation, which I think is a sign of the highest compliment I could give to an artist. That's not the last piece tonight, but as we're slowly going to sleep, please don't lose your concentration yet. And let's listen to Reincarnation 2, a piece by Valentina Gonczarova and Aleksander Aksenov. That's a piece from a reissue of recordings from 1987 to 1991. A true standout on that record and a beautiful, interesting composer. Thanks for listening. Dziękuję za uwagę and see you next week. Radio Unsound. autopromocja. Dla tych, którzy kochają intymne rozmowy i lubią słuchać radia nocą. Nazywam się Dariusz Bugalski i witam Państwa najserdeczniej. Linia nocna. Zadzwońcie. 2 2 7 3. Porozmawiajmy. Od północy do 2. Z poniedziałku na wtorek. Linia nocna.